proszę, przebacz mi. Zawiniłem nie raz, może miałem zły dzień, lecz słońce też nie świeci stale, zawsze gasi je noc, czarny cień.